Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Koci Domek Gabi, Hello Kitty and Friends i Hot Wheels. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco, szkoła niskich cen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 27 lipca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Najsilniejsze ulewy prognozowane po południu, ciężka będzie też noc, ostrzega IMGW. Piknik charytatywny na rzecz rodzin poszkodowanych przez pożar bloków pod warszawskich Ząbkach. Polskie siatkarki zagrają o trzecie miejsce w Lidze Narodów, o tym za chwilę w sporcie. Już kilkanaście interwencji Straży Pożarnej w związku z burzami i ulewami na Śląsku. Dotyczyły głównie powalonych i połamanych drzew. Najwięcej incydentów odnotowano w Katowicach i Sosnowcu. W województwie śląskim obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Najsilniejsze ulewy spodziewane są po południu i najbliższej nocy. Intensywne deszcz i burze prognozowane są dziś poza południem, także na wschodzie i w centrum kraju. Jak mówi synoptyk Agnieszka Prasek, także w nocy należy spodziewać się trudnych warunków pogodowych. Noc z niedzieli na poniedziałek z sumami opadów do 50 mm. Punktowo nie można wykluczyć opadów gradu o średnicy do 3 cm, szczególnie w przypadku powstania superkomórek burzowych. W ciągu 24 godzin możliwa jest kulminacja opadu do około 100 mm, a w ciągu 30 godzin ponad 130 mm. Po wieczornym posiedzeniu sztabu kryzysowego wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz powiedział, że zalecana jest ewakuacja obozów harcerskich. Jedną z tych rekomendacji, którą przedłożyliśmy Państwu wojewodom, to jest właśnie konieczność ewakuacji obozów harcerskich, te, które się ewentualnie odbywają w namiotach, zwłaszcza w tych terenach, gdzie mamy trzeci stopień zagrożenia burzowego i tutaj bezwarunkowo trzeba jednak ewakuować. Ten już wojewoda, między innymi Małopolski, podjął stosowne działania. IMGW wydało alerty przed ulewami i burzami dla 12 województw w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Mazury i Podlasie oraz dla Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego. W południe charytatywny piknik i koncert dla poszkodowanych przez pożar mieszkańców bloków pod warszawskich Ząbkach. Podczas imprezy pod hasłem Pomagamy na terenie Mosiru prowadzona będzie zbiórka środków na rzecz rodzin, które 3 lipca straciły swój dorobek i dach nad głową. A wejście pod scenę kosztuje 30 zł, mówi burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk. Wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Trampolina bungee, dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, warkoczyki, malowanie buziek, animacje dla dzieci i wiele, wiele innych. Oczywiście nie zabraknie strefy gastronomicznej, pysznego jedzenia oraz wielu, wielu licytacji. Otwórzmy swoje serca. Pożar przy ulicy Powstańców wybuchł 3 lipca. Ogień pojawił się na poddaszu bloku i w krótkim czasie szybko się rozprzestrzenił. Straty materialne są ogromne. Na szczęście pożarze nikt nie ucierpiał. Wołodymyr Zełenski chce, żeby zachodnie sankcje zmusiły Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent rozmawiał o restrykcjach ze swoimi ministrami i szefami służb. Maciej Jastrzębski. W ocenie Wołodymyra Zełenskiego Rosja powinna poczuć sankcje na tyle mocno, żeby w przyszłym roku nie było już wojny. Straty wroga, gospodarcze straty są rzeczywiście odczuwalne, napisał w internecie Zełenski. Teraz jest taka chwila, że trzeba jeszcze mocniej nacisnąć na Rosję, dodał prezydent. Według ukraińskiego przywódcy Moskwa powinna zrozumieć, że nie uda się przeczekać zachodnich restrykcji, ponieważ zniszczą one rosyjski potencjał gospodarczy. Ukraińska agencja Unian zwraca uwagę, że Rosja nadal znajduje sposoby na obchodzenie zachodnich restrykcji i nadal handluje z częścią zachodnich krajów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Czwarty dzień konfliktu na tajsko-kambodżańskiej granicy. W mediację zaangażował się prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump w mediach społecznościowych poinformował, że szefowie rządów Tajlandii i Kambodży zgodzili się na zawieszenie broni. Więcej Tomasz Sajewicz. Sprawując obowiązki premiera Tajlandii, Pumatam Wechayachai, dziękując za inicjatywę Trumpa, oświadczył, że zasadniczo zgadza się co do zasad zawieszania broni. Władze Tajlandii chcą jednak, jak się wyraził, zobaczyć szczerość intencji strony kambodżańskiej. Konflikt na granicy w ciągu 3 dni eskalował do regularnych potyczek armii obu krajów z wykorzystaniem ciężkiej artylerii. Po obu stronach granicy ewakuowano około 150 tysięcy osób. Napięcia podsycają nacjonalistyczne nastroje w obu krajach. Prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził, że jeśli strony konfliktu nie dojdą do porozumienia, Waszyngton nie zakończy negocjacji celnych zarówno z Kambodżą, jak i Tajlandią. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra, tylko w Otwocku i Raciborzu jest umiarkowana. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 20% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. W całym kraju prognozuje się niskie stężenie pyłków trafi Bylic. W Wielkopolsce średnie stężenie pyłków Bylic. Zamknięte są kąpieliska w Jastarni, Trzebieży, Nidzicy nad Jeziorem Miejskim, Smardzewicach koło Tomaszowa Mazowieckiego, Trzebini i Zabierzowie Bochańskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Mateusz Foremniak. Niektórzy podważają sens meczów o trzecie miejsce, ale kibice sportu w Polsce z pewnością będą śledzić dzisiejszy mecz Polek z Japonkami w Lidze Narodów. Choć emocje po wczorajszym 0-3 z Włoszkami jeszcze nie opadły, trzeba skupić się na nowym celu. Trzeci z rzędu brązowy medal i to zdobyty przed własną publicznością nadal miałby całkiem słodki smak, o czym mówi Magdalena Jurczyk. Nie ma niczego lepszego na tej hali niż nasi kibice, bo naprawdę czuć z ich strony i przede wszystkim ten mazurek, który jest śpiewany przed meczem i ten doping prowadzony w trakcie naprawdę robi na nas wrażenie i wiemy, jak dla nas są ważni i mam nadzieję, że pomogą nam wygrać. No i oczywiście będą z nami świętować później. Zanim ewentualne świętowanie, najpierw trzeba dopingować, więc przypominamy, że początek tego spotkania o 16. Finał z udziałem ekip Włoch i Brazylii o 20. Nie tylko siatkarki rozstrzygną dzisiaj swój turniej, bo również piłkarki grające w Mistrzostwach Europy. O 18 w Bazylei rozpocznie się pojedynek Anglii i Hiszpanii. Mimo że to Brytyjki bronią tytułu, nieco wyżej stoją dzisiaj akcje Hiszpanek. Broni jednak nie składają, a ich selekcjonerka Sarina Wichman tak mówi o planie na mecz. Musimy bardzo dobrze bronić i zaakceptować, że momentami rywalki będą świetnie operować piłką. Musimy być cierpliwe, żeby nie dać się zbyt mocno rozciągnąć. A kiedy już będziemy mieć piłkę, mam nadzieję, że będziemy grać pewnie, utrzymamy się przy niej i wyjdziemy spod ich pierwszego pressingu. Bo jeśli to się uda, będziemy mogły dłużej kontrolować grę. Choć nie obrazilibyśmy się na brak kontroli w stylu wczorajszych meczów PKO Ekstraklasy. Lechia 3-4 przegrała z Lechem, Pogoń 4-1 odprawiła Motor Lublin, tylko w Gliwicach się włamali, bo stanęło na 0-1 Piasta z Górnikiem Zabrze. Na sporo emocji mogą liczyć też dzisiaj fani Formuły 1. Na torze Spa odbędzie się Grand Prix Belgii, do którego z pole position wystartuje Lando Norris. Od samego początku będzie czuł oddech Oscara Piastriego, a także Charlesa Leclerca i zwycięzcy wczorajszego sprintu Maxa Verstappena. Początek ścigania o godzinie 15. Wtedy też kolejny sport w Trójce. Niedziela pochmurna, czekają nas opady deszczu, a także burze lokalnie z gradem. Na termometrach przeważnie od 22 do 24 stopni. W centrum i na północnym wschodzie 26-27 stopni. Chłodniej nad morzem 19. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Tomasz Żonda, witam Państwa w niedzielny poranek. Dziś przypomnimy audycję, w której wspominaliśmy zespół Sztywny Palazji i ich pierwszą płytę Europa i Azja. Znalazły się na niej tak wielkie przeboje jak Kurort, Wieża Radości, Wieża Samotności, Nieprzemakalni czy Spotkanie z... Sztywny Palazji oczywiście był zespołem bardzo kontrowersyjnym. Wieża Samotności znalazła się potem nawet na mojej liście marzeń. Przez używanie tego sloganu muzyka harcerska kilka zespołów ma kłopoty wizerunkowe, które się ciągną od tamtego czasu. Ja nigdy do harcerstwa nie należałem, nigdy nie byłem na żadnym obozie. Czuć w tym taką juwenilną naiwność. Czasami litość imituje miłość. Zerwane kwiaty imitują łąkę. Pompa imituje serce. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja nie istnieje. Imitacja nie istnieje, twoja nie istnieje. Imitacja nie istnieje, twoja nie istnieje. Czasem nadzieja imituje wiarę, szkło imituje szlachetne kamienie. Stalowy plastik imituje metal. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja imitacja nie istnieje. Twoja nie istnieje. Dziś o debiutanckiej płycie zespołu Sztywny Palazji Europa i Azja opowiedzą muzycy Jarosław Kiesiński i Ryszard Wojciul oraz dziennikarze Maciej Chmiel, Marek Niedźwiecki i Paweł Sito. Rok 85, chyba grudzień, wtedy pojechałem do Wiednia, do brata i cioci tam właśnie mieszkają. I w ciągu tych 2 tygodni przemyślałem sobie wszystko, co do tej pory zrobiłem, a miałem wcześniej zespół Instytucja i tak sobie pomyślałem, że kończę z tym zespołem i założę sobie coś nowego. Przyjechałem do Polski, zadzwoniłem do znajomych muzyków, czyli do Leszka Nowaka, do Pawła Nazimka i powiedziałem, panowie, chciałbym zrobić taki zespół, który będzie grał na ulicach. Pojedziemy sobie po prostu wakacje do Trójmiasta, weźmiemy sobie gitarę akustyczną, kontrabas, jakieś bębenki i będziemy sobie grać na ulicach, będziemy mieć fajną przygodę. A to była komuna, więc takie przygody na pewno wzbogaciłyby nasze życie. I Leszek powiedział, okej, wchodzę w to. Paweł wtedy grał na gitarze. Ja mówię, Paweł, ale my potrzebujemy basisty, może byś zagrał na basie. On mówi, no dobra, tam parę miesięcy, okej, to będę grał na basie. No i jeszcze doszedł do zespołu Janusz Teda, który w tej chwili, znaczy zmarł parę lat temu. Nasz pierwszy perkusista. Zaczęliśmy próby i wtedy właśnie powstały te takie największe hity na tych próbach, czyli Wieża Radości, Zakopane, Póki Młodość w Nas, takie właśnie największe hity Polska z tej pierwszej płyty. Tam było chyba 6 piosenek, ale w międzyczasie też robiłem sobie zespół w Krakowie, Wojcek. To był taki zespół troszkę reggae, ale z klarnetem, taki w ogóle bardzo śmieszny zespół. I robiliśmy demo Wojceka w Nowogrodzkim Centrum Kultury w Krakowie, w Nowej Hucie. I przy okazji zrobiliśmy też demo Sztywnego Pala. Powiedziałem, a zróbmy demo, to ja to zawiozę do Jarocina. I wziąłem te 2 kasetki Wojceka i Sztywnego Pala. Pojechałem do Jarocina, pamiętam, jechałem jakimś nocnym pociągiem. Przyjechałem do Jarocina chyba o 6 rano, było bardzo zimno, tak chodziłem, włóczyłem się po tym Jarocinie, bo jeszcze ośrodek kultury był nieczynny. Otwierali chyba o 8. No i wszedłem do tego ośrodka, zaniosłem 2 kasetki, wręczyłem, podpisałem tam jakieś, musiałem wypełnić jakieś deklaracje, no i wróciłem pociągiem do swojego rodzinnego miasta. A dlaczego pojechałem pociągiem? Ponieważ chciałem mieć pewność, że te taśmy po prostu dojdą do właściwych rąk. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się, ja naprawdę bardzo kocham cię. Naprawdę kocham cię, więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie, będę szukał twoich ust. Thank you. Polsko zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił, będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Sztywny Pelazji pierwszy raz usłyszałem na demówce, którą przysłali do rozgłośni harcerskiej, w której pracowałem, w której prowadziłem wraz z Bożeną Sitek listę przebojów. Bodajże to było chyba też do Jarocina wysłane. To był rok 86, kiedy robiliśmy selekcję zespołu do Jarocina wspólnie z Walterem Chłostowskim i z audycją Radio Radio. I w związku z tym się te rzeczy, które przychodziły na Jarocin, także słyszeliśmy je w rozgłośni, słyszeliśmy je w redakcji. I muszę powiedzieć, że jak usłyszałem te utwory, a bodajże na tej demówce była Wieża Radości, Wieża Samotności, to przeszły przeze mnie jakieś takie ciarki. Wokal Leszka Nowaka był tak zupełnie inny od całej reszty wówczas występujących chłopaków w zespołach rockowych, że stwierdziłem, że no to jest mocne. On był taki trochę w stylu Kaczmarskiego, może nie tak mocny oczywiście, bo wysoki, dużo wyższy głos, ale taki właśnie krzyczący dość dramatycznie. I stwierdziłem, że to musi być jakiś bardzo ciekawy człowiek i w ogóle ciekawy zespół, skoro taka jest fajna muzyka gitarowa. Aczkolwiek wszystko to było inne niż cała reszta na scenie wówczas występującej. Pamiętam dzień, w którym Walter Chełstowski ogłaszał w Trójce listę zespołów, która zagra w Jarocinie. Akurat byłem w swoim domu rodzinnym w Szanowie z kolegą. No i słuchaliśmy sobie tej listy i jak się okazuje, że na sam początek idzie piosenka Sztywnego. To w ogóle stępiałem, bo to po raz pierwszy chyba moja piosenka szła w radiu. Później była lista, że Sztywny się dostał, Wojciech się dostał. No i tak mówię, Waldi, weź rower, tutaj masz pieniążki, weź jakieś wino, bo po prostu może to oblejemy ten sukces. No i rzeczywiście pojechał. Później przyszedł chyba Leszek, Paweł, bo wszyscy wiedzieli, że zostaliśmy się do Jarocina i zrobiliśmy sobie jakąś taką nocną imprezkę po prostu z tej okazji. Pierwsza noc w Jarocinie, mieszkaliśmy chyba tam w 5-6 zespołów w jakimś pałacu, gdzie ktoś w nocy było hasło Karaluchy. Więc już nikt później do końca, do rana już nikt nie spał. Były jakieś tam nocne rozmowy Polaków i tak dalej. I następnego ddnia Walter nas zakwaterował, czyli Sztywny Pelazji i Wojcieka w szkole. I tam już było fajnie, już byliśmy dwa zespoły, znaliśmy się, także było naprawdę rewelacyjnie, ale nasz kolega Azja, on odrabiał chyba wojsko w Hucie Katowice, wtedy takie były czasy, i chyba strzelił jakieś bumelki, nie wiem co to było, ale wiem, że miał areszt chyba przez tydzień. Takie były czasy, nie wiem. I nie mógł jechać do Jarocina, więc była z nami taka właśnie koleżanka, która zagrała zamiast niego na gitarze. Pamiętam, że zagrała chyba w Joku na przesłuchaniach, natomiast już na finał przyjechał już Azja, wyszedł z tego aresztu, przyjechał po prostu i zagrał w finale, ponieważ dostaliśmy się do Złotej Dziesiątki, zaliśmy chyba drugie miejsce. Wypadało. Nasze plecy zginają się dla faraona. Jeszcze jeden kamień, jeszcze jedna kłoda. Budujemy wielkie dzieło, nikt się nie oszczędza. Budujemy, nikt się nie oszczędza. Budujemy, nikt się nie oszczędza. Słońce wschodzi i zachodzi, a w Egipcie. Słońce wschodzi i zachodzi, a w Egipcie nędza. A w Egipcie nędza. Ale nie płacz, siostro, nie. Spójrz, co tutaj jest, ale nie płacz, siostro, nie. Spójrz, co tutaj jest, ale nie płacz, siostro, nie. Spójrz, co tutaj jest, ale nie płacz, siostro, nie. Spójrz. Budujemy gród dla faraona. Budujemy gród dla faraona. Budujemy gród dla faraona. szatrę czerwona. Budujemy wielkie dzieło, nikt się nie oszczędza. Budujemy, nikt się nie oszczędza. Budujemy, nikt się nie oszczędza. Słońce wschodzi i zachodzi, a wy gdzie? Słońce wschodzi i zachodzi, a wy gdzie? Nędza, a wy gdzie? Nędza. Ale nie płacz, siostro, nie, spójrz, co tutaj jest. Ale nie płacz, siostro, nie, spójrz, co tutaj jest. Ale nie płacz, siostro, nie, spójrz, co tutaj jest. Ale nie płacz, siostro, nie. Już przed jarocinem chyba piosenki szły w rozgłośni harcerskiej. I pamiętam, że nasz pierwszy taki większy koncert to był w Warszawie we wrześniu, chyba w Liwierze Remont. Gdzie pamiętam, że była chyba cała branża przeszła tutaj warszawska i między innymi też chciał się z nami spotkać Paweł Sito i Marzena Wojciechowska, która pracowała wtedy w Odnowie w Toruniu i wiem, że przyszli do nas po koncercie i chcieli zostać naszymi menedżerami po prostu, no, zgodziliśmy się. I później poszło, no, były te właśnie listy przebojów w rozgłośni harcerskiej, też wylądowaliśmy na którymś tam miejscu na liście trójki u Marka Niedźwieckiego i później chyba w lutym zadzwonił do mnie Paweł Sito i mówi: Jarek, będziemy robić płytę. No to ja w ogóle zwariowałem, bo to było moje marzenie od dziecka, żeby nagrać płytę. Kiedy poznałem zespół Sztywny Palazji już niedługo po dostaniu tego demo, bardzo się z nimi zaprzyjaźniłem. Miałem taką wewnętrzną ochotę naprawdę pomóc im, żeby zespół tak inny niż cała reszta mógł zaistnieć. Dlaczego on był taki inny? No bo niesamowite połączenie. To było coś takiego, jak się mówiło o Solidarności 80 roku, że to był sojusz robotników i inteligencji, prawda? Po raz pierwszy po różnych tam próbach przełomów dokonywanych bądź to przez inteligencję, bądź to przez robotników w Polsce Ludowej, to Solidarność była czymś takim, co łączyła po prostu tak bardzo różnych ludzi, jak doradcy tak zwani i robotnicy. I w pewnym sensie ta analogia dotyczy też Sztywnego Palazji, bo Leszek Nowak, tenże właśnie dramatyczny wokal, o którym mówię, okazał się górnikiem, i to górnikiem dołowym, pracującym na przodku w kopalni. Chłopak z robotniczej rodziny, z robotniczego Chrzanowa, zresztą większość ich wszystkich była z Chrzanowa, jeśli nie wszyscy. I w tym Chrzanowie oni bardzo, bardzo różne rzeczy robili, bo na przykład Leszek był wokalistą, ale Paweł Nazimek, zwany także Nazimem, znany z zespołu T-Love, basista, był wówczas 17-letnim licealistą po prostu. A Jarek Kisiński nie mieszkał w Chrzanowie, bo mieszkał w Krakowie, bo był studentem. Czyli, no, jak mówię, robotnicy wychodzą z fabryk, to jest fragment piosenki z Nie wolno znosić się za wysoko, i ci robotnicy wychodzący z fabryk, no to jednym z nich był właśnie Leszek Nowak. Pojawienie się płyty Europa i Azja Sztywnego Paloazji też wypadło w bardzo ciekawym momencie, jeśli chodzi o historię Polski i o tym kontekście polityczno-społecznym też trzeba tutaj pamiętać, dlatego że był to moment, kiedy też pojawiło się to słynne hasło, takie odbijane takimi stemplami graffiti na murach: strzelaj albo emigruj. Dlatego że sytuacja w Polsce już była patowa. Znaczy, z jednej strony Solidarność jest zepchnięta do podziemia i właściwie ledwo dyszy, ale w dalszym ciągu funkcjonują jej podziemne struktury. Pojawia się też nowe pokolenie, które zaczyna się radykalizować i na pewno nie będzie szło na ugodę z ówczesnym reżimem komunistycznym. Z drugiej strony ów reżim zaczyna słabnąć i właściwie sytuacja gospodarcza też robi się coraz gorsza i widać, że bez jakiegoś radykalnego zwrotu, czy to jakiejś rewolucji w sensie walk na ulicach, czy w sensie jakiejś przebudowy, co się potem okazało, zmierzało w stronę okrągłego stołu, no właśnie nie ma wyjścia z tej sytuacji. I na taki grunt właśnie pada ta płyta Sztywnego Paloazji i też to jest płyta, która dzięki pewnej aluzyjności w tekstach, ale takiej dopuszczalnej przez ówczesną cenzurę i łagodnemu brzmieniu, no może być płytą, no, prawie w całości prezentowaną przez program Trzeci Polskiego Radia, czy też inne stacje, które potem podchwyciły niektóre te piosenki. Wydaje mi się, że... potrafię. Wydaje mi się, że coś umiem. Wydaje mi się, że w coś wierzę. Wydaje mi się, że nie ma nic doskonałego. Nie ma nic doskonałego, nie ma nic pewnego. Wszystko cieszy tylko przez chwilę. Nowe zabawki i nowa miłość. Nie ma nic doskonałego. Nie ma nic doskonałego, nie ma nic pewnego. Wszystko cieszy tylko przez chwilę. Nowe zabawki, nowe zabawki. Wydaje mi się, że cię znam. Wydaje mi się, że rozumiem. Wydaje mi się, że cię kocham. Wydaje mi się. Nie ma nic doskonałego. Nie ma nic doskonałego, nie ma nic pewnego. Wszystko cieszy tylko przez chwilę. Nowe zabawki i nowa miłość. Nie ma nic doskonałego. Nie ma nic doskonałego, nie ma nic pewnego. Wszystko cieszy tylko przez chwilę. Nowe zabawki, nowe zabawki. Jedno z pism, które na tym boomie, drugim boomie muzycznym, bo pierwszy to był, prawda, 82, trzeci rok, który był związany z trójką, ale mogę chyba no, trochę nieskromnie czy skromnie powiedzieć, że w 85, 6, 7 roku był ten drugi boom, który nowe zespoły, w którym nowe zespoły lansowała, pokazywała światu rozgłośnia harcerska. I także później z trójką, bo też między innymi dlatego, że ja byłem związany z nią, z tym programem, w którym właśnie teraz jestem, na przykład w audycji Krajowa Scena Młodzieżowa, którą prowadziłem z Piotrem Majewskim. Więc było kilka takich miejsc, gdzie te zespoły zaczynały się pojawiać w radiu. W związku z tym gazety chciały na tym sukcesie się sprzedawać i też otwierały coraz to kolejne okienka muzyczne. Pamiętam plakaty zespołów, na pewno nie tylko ja pamiętam w takich gazetach dziwacznych jak Zarzewie, jak Dziennik Ludowy. To były czasy. Sztywny Palazzi wydaną płytę w sumie miał pierwszą przez Klub Płytowy Razem, bo właśnie w piśmie Razem, w tygodniku, szefem takim, czy osobą odpowiedzialną od muzyki, za muzykę był Krzysztof Damaszczyński i wpadł na pomysł otwarcia czegoś takiego, co się nazywało Klub Płytowy Razem. To miała być właśnie taka dodatkowa wytwórnia płytowa, czyli dzięki jakimś możliwościom tygodnika Razem znajdowały się pieniądze czy pozwolenia, bo naprawdę nie tylko pieniądze chodziło. Bo to była gazeta CTSMP, z tego co pamiętam. Tak, to była gazeta, były dwa takie tygodniki, które promowały muzykę. Jeden związany z ZHP, to było Na Przełaj i tam było moje serce, choćby dlatego, że też się znajdował, redakcja się znajdowała na Konopnickiej w tym samym budynku, co rozgłośnia harcerska. Natomiast drugim było Razem. Ja nie przepadałem za tą gazetą, między innymi dlatego, że to była gazeta Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, ZSMP. I no nie mój styl po prostu, że tak się wyrażę. Natomiast fakt, że ten klub płytowy tam miał powstać i że była to szansa, no oczywiście trzeba było wykorzystać, więc to byłoby jakieś obrażanie się tutaj byłoby niezbyt mądre. I wykorzystaliśmy, tak? Wychodzę długimi wizytami, rozmowami. Wychodziliśmy u Krzyśka Domaszczyńskiego te dwie płyty, czyli właśnie Europa i Azja Sztywnego Palazji i Sztuka jest skarpetką kulowego Kobranocki. To była limitowana edycja, 5000 egzemplarzy, czarna płyta winylowa, za którą dopiero potem poszły kolejno kaseta firmy Polton, która miała tam taką stałą umowę i wydawała również te same płyty później na kasetach, co pozwalało zresztą uzyskać no już kilkudziesięciotysięczne nakłady, bo ta limitacja do 5000 płyt no powodowała, że to właściwie płyta Europa i Azja Sztywnego Palazji od początku była rarytasem, podobnie zresztą jak płyty innych wykonawców, którzy podpisali umowy z klubem płytowym Razem. Co jest też ciekawe, że nagranie płyty dla klubu płytowego Razem wówczas, w tej drugiej połowie lat 80. powodowało, że właśnie zespół był skazany na jedno studio, to było dawne studio Ton Pressu na Wawrzyszewie w Warszawie oraz na jedną parę realizatorów. To był Włodzimierz Kowalczyk i jego asystent Tadeusz Czechak. W związku z tym właściwie powodowało to takie brzmieniowe zbliżenie zespołów do siebie, no bo to różne rzeczy można było tam na tych heblach w studiu ustawiać, ale w pewnym momencie to charakterystyczne brzmienie studia Tone Pressu było słyszalne. Czy to w zespole Sztywny Palazzi, czy to w zespole Deserter, czy to w zespole Apogeum, no podaję przykłady z różnych półek, żeby pokazać, jak różne też były zainteresowania Krzysztofa Domaszczyńskiego, ówczesnego szefa klubu Płytowego Razem, i jak różne zespoły u niego nagrywały. To było bodaj 30 zespołów, które wówczas dominowały na scenie polskiej i które nie miały, co ważne, innej możliwości pokazania się, innej możliwości nagrania płyt. Wyszło chyba 5000 egzemplarzy i myśmy z tego dostali 1000 egzemplarzy do sprzedaży na koncertach w ramach honorariów. I to ten 1000 po prostu poszedł chyba w ciągu paru koncertów. Ugryzłem złoty owoc, tak łatwo jak chleb. Ze środka wyszedł robak i tak do mnie rzekł: zastanów się, co robisz, to jest mój dom. Zabieraj swoje zęby, no i wynoś się stąd. Nie zabijaj moich dzieci, one też chcą żyć. Nie rusz tego domu, bo ktoś mieszka w nim. Bo ktoś mieszka w nim. Zbudząc się wnet roztopi, tak łatwo jak śnieg. Nie zdążysz z niego wyjść, ani zawołać hej. Zastanów się, co robisz, to jest mój dom. Zabieraj swe rakiety, no i wynoś się stąd. Nie zabijaj moich dzieci, one też chcą żyć. Nie rusz tego domu, ja też mieszkam w nim. Ja też mieszkam w nim. To mój kolega, przyjaciel z ławki szkolnej w liceum, jak i Paweł Sito. Tam w tym czasie aktywny radiowiec i taki działacz na scenie muzycznej, można powiedzieć. Postawił sobie za cel wypromowanie zespołu Sztywny Palazzi, który mu się strasznie spodobał, i przy nagraniu tej płyty Europa i Azja pełni rolę, trudno określić, to nie była rola producenta, to nie była do końca rola menadżera, coś takiego pomiędzy, tak, producentem a menadżerem. No i to Paweł do mnie zadzwonił i powiedział, że tutaj zespół Sztywny Palazzi, laureat Jarocina, oczywiście znałem ten zespół właśnie z Jarocina, chcę nagrać saksofon, w związku z tym może bym wpadł do studia. No wpadłem, zagrałem, co miałem zagrać. No i rzeczywiście sytuacja była taka, że dzień czy dwa dni później znowu dostałem telefon od Pawła, który powiedział: bardzo się przepraszamy, ale niechcący twoje partie saksofonowe się skasowały. Więc musiałem przejechać jeszcze raz i te partie saksofonowe zagrać od początku. No i z tego co pamiętam, zaśpiewałem też jakieś chórki. Takie, jak do tej pory słucham, no, budę, to słyszę tam swój głos śpiewający. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. W piosence Póki młodość w nas, z tego co pamiętam. No i w chórkach chyba Nie gniewa się na mnie Polsko. Nazwałem się na tej płycie redaktorem nagrania, bo mi się bardzo zawsze taka było takie w 70-tych latach, jak patrzyłem na płyty, to tak bardzo mi imponowała taka funkcja redaktor nagrania. Tutaj na Myśliwieckiej wiem, że często taką miała taki napis pod swoimi pracami przy butach miała Zosia Sylwin. To dla mnie to było takie imponujące, że to jest z jednej strony redaktor, ale z drugiej strony nagrania. I poza tym, że, no bo co ja bym właściwie mógł, jak ja bym się mógł tam wpisać? No przecież nie producent. Choć tak pewnie najbardziej to chciał być nazwany producentem, ale to nie, to tak nieskromnie by to było. No co jeszcze? No nie menadżer, dlatego że właściwie no, ja tym menadżerem nie byłem. Ja koncertów nie załatwiałem. Dość jakoś szybko się pojawiła wraz z Kobranowską właśnie i właśnie z naszym zainteresowaniem całą sceną toruńską w orbicie naszych znajomych Marzena Wojciechowska. I ona wzięła na siebie obowiązki menedżera. Natomiast właśnie ja no, starałem się pomóc w jakiś sposób medialno-nagraniowy. Nie chcę skłamać, bo to było chyba albo 6 dni, albo 8 dni. To były sesje po 6 godzin dziennie, więc musieliśmy być bardzo perfekcyjnie przygotowani. Wiem, że Paweł z Januszem, czyli z perkusistą, basista z perkusistą, ćwiczyli codziennie po parę godzin, siedzieli w kanciapie i ćwiczyli po prostu same sekcje, bo musieli wyjść i zagrać od A do Z. Całą sekcję. Dzisiaj to jest niewyobrażalne, bo dzisiaj są komputery, więc to jest zupełnie niewyobrażalne. I no, grali to w ciągu paru godzin. Później ja zacząłem dogrywać gitary akustyczne. Później Leszek dograł fortepian, no i wokale. I jeszcze były miksy w tym wszystkim. Także w ciągu 6 czy 8 dni powstała cała płyta, która do tej pory myślę, że brzmi nieźle. Ale myślę, że dlatego, że zrobiliśmy to bardzo prosto. I a poza tym był też fajny realizator, pan Władek Kowalczyk, który nam wtedy dużo w studio pomógł. To było studio Tom Pressu na Wawrzyszewie. U góry był sklepik, tam można było sobie kupić kefir czy bułki. Tak się wtedy żywiliśmy. Nie było kasy. Takie były czasy. Nad nami niebo, pod nami piekło, na ziemi raj. Na prawo szkoła, na lewo fryzjer, przed nami bar. Idziemy tam. Bałtyk ufale, zaleją żale, utopimy czas. Możemy dużo, możemy wiele, póki młodość w nas. Jest dobrze. Że okładka miała dwie okładki, dlatego że ta płyta najpierw była wydana przez, jak mówiłem, Klub Płytowy Razem, a druga edycja była wydana przez Wifon. Taka była okładka z tęczowym dymem wypływającym z logo. Więc najpierw logo. Nie, mam nadzieję, że nie mylę. Mam nadzieję, że jeśli tak, jeśli mylę, to przepraszam autora prawdziwego, ale że wydaje mi się, że autorem logo był fotograf Jurek Linder, który pracował w Słowie Powszechnym i też był jedną z takich osób, które zafascynowały się sztywnym palem Azji. I jakoś próbowaliśmy ze zdjęciami i tak dalej, ale nie wyszło. I on wymyślił takie logo, dlatego że akurat dla niego w nazwie sztywny pal Azji jakoś najciekawsze było to, że Azji to jest AZ, prawda? Pierwsze litery, czyli pierwsza i ostatnia. A te literki J i I jakieś tak mu robiły kominy fabryczne. A być może właśnie to, że Leszek był górnikiem, być może to, że piosence nie wolno wznosić się za wysoko, jest o tych robotnikach, którzy wychodzą z fabryk, a być może też miał takie skojarzenie jak ja, że w pewnym sensie ten zespół trochę tak był jak Solidarność tym sojuszem robotników i inteligencji. Powstała taka takie logo, że napis pisany sztywny pal i później dużymi literami A, Z i J oraz I, które były fabrycznymi kominami i z tych kominów szedł dym, ale to trochę jak flaga w Solidarności. Ja przypominam, że mamy rok 85-86, połowę lat 80. Jaruzelski, Messner, etc. Pewnie nawet jeszcze przed Messnerem, jeszcze przed jakimiś tam etapami reformy. Po prostu Solidarność zabroniona, więc to logo, które takie miało lekkie skojarzenie z logiem Solidarności, no było czymś. Ale no, samo logo, te zdjęcia jak nie za bardzo, no więc jak z tą okładką. Krzysiek Domaszczyński wymyślił, że w piśmie Fantastyka pracuje taki facet, który robi makietę i żeby właśnie to A, Z było jakimiś takimi budynkami fabrycznymi, a te kominy, że były naprawdę. No i poszedłem do człowieka do fantastyki. na zamówieniem i on zbudował makietkę, autentycznie makietkę napisu Azji. Nad tym było wycięte z takiego, w ogóle nie było drukarek przecież wtedy komputerowych. Robiło się takie wyklejanki, były takie kartki w papierniczych sklepach i się robiło takie wyklejanki. Brało literkę i odciskało się ją, więc tym było odciśnięte sztywny pal i zbudowana literka AZ. To wszystko, ta makietka była, Boże, żeby mieć tą makietkę teraz, przecież to w ogóle cudowne. Ona była, wyglądała jak z takich, wiesz, jak z kolejek Pico czy jakichś innych infrastruktura. Ta literka A to jak, trochę jak jakieś szyby wiertnicze, jak coś takiego. To jest tak strasznie tandetne, jak teraz patrzę, ale w związku z tym tak super. To były takie czasy, takie, to jest tak analogowe i ta płyta była tak bardzo analogowa, że ta analogowość tej makietki dymami były jakieś serpentyny wychodzące z tych literek. No, polecam bardzo. Ja krzyczę, ja ciągle krzyczę, tak jak moi koledzy, tak jak moi rodzice. Ja pluję na ulicę. Tu jest taka tradycja, ja to wszystko dziedziczę. To jest nasza kultura, to jest nasza kultura. Idź do diabła, fakowy kot. Ja żyję w brudzie i smrodzie i to mi nie przeszkadza, to tutaj jest w modzie. Ja pluję na ulicę. Tu jest taka tradycja, ja to wszystko dziedziczę. To jest nasza kultura, to jest nasza kultura. Idź do diabła, fuck off, fuck. Ta pierwsza płyta wywołała niezwykły entuzjazm. Pamiętam następne dwa lata, kiedy już stałem się członkiem zespołu Sztywny Palazji. To rzeczywiście były lata no takich prawdziwego rock'n'rolla na poziomie idola młodzieży. Tak? Myśmy grali dość dużo koncertów, może nie na tyle dużo, jak nawet było zapotrzebowanie rynka, to głównie przez to, że ówczesny wokalista Leszek Nowak pracował jako górnik w kopalni, służył w wojsku po prostu i po prostu nie mógł wziąć urlopu. I historie, które opisywałem zresztą w kilku swoich publikacjach na temat, jakie krzywdy potrafi sobie robić, żeby pojechać na koncert i dostać zwolnienie, tak? Złamany palec, zoblana ręka kwasem. Więc nie graliśmy tyle, ile mogliśmy, ale po koncertach musieliśmy uciekać ze sceny, żeby tłum fanek nas nie rozszarpał, więc przeżyliśmy wszystko to, co w tamtych czasach było marzeniem młodych ludzi chcących grać. No i były te przeboje, które rzeczywiście zdominowały chociażby listę przebojów programu trzeciego. To był szał wtedy, to był szał. Miło to wspominam, ponieważ no, część ludzi nawet nie mogła wejść do klubu, bo stali na zewnątrz. Dużo fajnych rozmów wtedy. Ludzie przychodzili i rozmawiali z nami. Bardzo miłe czasy. Nawet mieliśmy takie fanki, które jeździły z koncertu na koncert za nami. Wtedy też mieliśmy bardzo fajne hotele orbisowskie. To było takie, tutaj była komuna, szara komuna, a my mieszkaliśmy sobie w fajnym hotelu, gdzie było dobre jedzonko, jakieś tam wieczorne imprezy, wieczorne bankiety w restauracjach. To była taka odskocznia od tej komuny. I bywało tak, że na przykład mieliśmy koncert w sobotę i później w piątek na przykład przyszły, to zostawaliśmy sobie w hotelu, sami sobie płaciliśmy za hotel i sobie po prostu mieszkaliśmy. I to było naprawdę fajne. I ja nic do domu nie przywoziłem. Czasami nawet wracaliśmy na bilety kredytowe z pociągami do domu później, ale to była fajna przygoda. Byłem młodszy, byliśmy wszyscy młodsi, nawet Paweł jeszcze chodził do liceum wtedy przecież i nie znał matury, przez to, że już był popularny po prostu. Takie były czasy. zdał później poprawkę. Kiedy nagrywaliśmy, nagraliśmy pierwszą płytę i była duża trasa koncertowa, to Leszek po prostu nie mógł wziąć urlopu, bo służył, tak, w wojsku. Mógł nie przyjść do kopalni, jeżeli miał L4 tak zwany. W związku z tym na taką pierwszą trasę koncertową, gdzie koncerty były dzień po dniu, po prostu złamał sobie mały palec u ręki. Miał zagipsowany ten palec i grał na fortepianie ze sztywnym palcem. Sztywny palec rzeczywiście był zespołem bardzo kontrowersyjnym. Jeśli chodzi o środowisko muzyczne, w którym, czy dziennikarzy muzycznych, w którym to środowisko było wtedy takie bardzo skonsolidowane, żeśmy się spotykali w klubach, na imprezach w domach. Grzesiek Brzozowicz, Romek Rogowiecki, Przemek Mroczek z Koszalina, Tomek Słoń, no to byłem trochę tak przez nich sekowany za Maciek Chmiel, który był jeszcze wtedy też tym menedżerem Dezertera. No to nic dziwnego, że coś takie nazwy tutaj mówimy, prawda, że jakiś zespół tutaj chłopaczków z dziwnego miasteczka, ni to koło Katowic, ni to koło Krakowa, bo dokładnie w połowie drogi. No, ja tak się czułem, że to jest lekko pogardzany po prostu i że w związku z tym ja też jestem tak traktowany, że no okej, puszczałem pierwszy Dezerter, puszczałem pierwszy tam Kult, czyli Love, no to miałem, wiedziałem co, prawda, czego się słucha w Warszawie, ale co to z tym sztywnym palemazy, co to w ogóle jest? Czy sztywny palazji wzbudzał negatywne emocje w branży? No, myślę, że w takim kręgu muzyków punk rockowych, hardkorowych czy regowych, w którym wtedy ja się obracałem, no to owszem, tak, to znaczy ta studenckość czy ta harcerskość, bo to właśnie to, co miało być tą obelgą stosowaną wobec Europy i Azji i sztywnego paloazji i ich produktów typu płyta Europa i Azja, to było stosowanie właśnie tego przymiotnika harcerski, tak? Czyli no w tamtym czasie rzeczywiście, powiedzmy, sztywny palazji był takim łatwym celem żartów środowiskowych dotyczących właśnie takiego harcerskiego brzmienia i ta harcerskość była im przypisywana jako coś negatywnego z racji na pewnej właśnie takiej młodzieńczej naiwności, która towarzyszyła tej nagraniu tej płyty i temu, co tam usłyszeliśmy, jak i temu, że właśnie rozgłośnia harcerska była jedną chyba z takich głównych mediów, które proponowały tego typu muzykę. Co zresztą miało też jeszcze swoje kolejne dno. Znaczy, byli muzycy, którzy postrzegali w tym pewną formę kolaboracji. Znaczy, że łagodzimy brzmienie, mówimy w sposób bardziej aluzyjny i dzięki temu wchodzimy do radia. My nie robimy tego, w związku z tym pozostajemy w dalszym ciągu w obiegu piwniczno-klubowym i nie mamy szansy na nagranie płyty czy zrobienie czegoś więcej z naszą muzyką. Przez używanie właśnie takich tego sloganu muzyka harcerska kilka zespołów jest ma kłopoty wizerunkowe, które się ciągną od tamtego czasu. Jednym z nich jest właśnie Sztywny Palazji, o którym właśnie wiele osób powiedziało, że gra muzykę harcerską, w związku z tym to proste gitarowe gitarowa kampania przy ognisku i to wszystko. No. Sam wiesz, jak słuchasz tej płyty, że tak nie jest. No. Riffy, które gra Jarek Kisiński na gitarze, to nie są takie proste riffy, że da się je dokładnie jeden do jednego zagrać przy ognisku. No. I dlatego się buntuję przeciwko temu określeniu. A dlaczego zyskała taką popularność? To był taki moment pewnie, że przesyt punkiem, który zarówno w Jarocinie przez kilka lat był dominujący, jak i był dominujący na tak zwanej scenie alternatywnej, był na tyle duży, że pojawienie się czegoś zupełnie nowego w znaczeniu muzyki, ale również instrumentarium, tak? Bo tam się pojawił fortepian nagle, który oczywiście wcześniej był w Republice na przykład, tak? Ale trochę inaczej wykorzystywany. Gitara akustyczna, no i to, że przede wszystkim na tej płycie znalazły się przeboje, które są wielkimi przebojami do dziś i kilka z piosenek z tej płyty z roku na rok tę popularność, można powiedzieć, zyskuje, chociażby patrząc na toprzych czasów Trójki Polski. Wieża Radości, Wieża Samotności z tej płyty. W tym roku najwyższa pozycja, czwarta z tego, co pamiętam. Nie straszne nam wichry i burze, nie groźne nam deszcze ulewne, nie pochłoną nas bagna kałuże. Nasze peleryny, peleryny są pewne. Jesteśmy nieprzenapalni, jesteśmy normalni. Jesteśmy nieprzenapalni, jesteśmy normalni. Jesteśmy nieprzenapalni, jesteśmy normalni. Jesteśmy nieprzenapalni, jesteśmy normalni. Bezgłośnie harcerska w 1985-86 roku była taką alternatywą wobec Trójki, chociaż taką alternatywą, z której rzeczy, które tam już zaistniały, później do Trójki przychodziły, między innymi przynoszone tymi rękoma moimi do Marka Niedzieckiego, ale rozgłośnie żeśmy próbowali jakby różne zespoły, tam była taka pierwszy etap popularności, a potem jak już tam się zdobywało popularność, to przychodziło się do Trójki, chyba że tej popularności się nie zdobyło, a na przykład jakiś rodzaj ośmieszenia, że coś nie wyszło, to wtedy zostawało to w czwórce, tylko w innym programie w Biblioteka, który prowadził Grzegorz Miecugow i Andrzej Paweł Wojciechowski. Jestem nawet prawie pewien, że to Paweł przyniósł kurort. Zresztą on bardzo kibicował im. Tam się przebijały zespoły takie bardziej z boku, nie ten mainstream, który był jednak tutaj u nas. Pamiętaj, że to już było 5 lat od czasu, kiedy Lista była na antenie i była rzeczywiście audycją bardzo popularną i zaistnienie tutaj z jakimś utworem na Liście w Trójce znaczyło dla zespołu bardzo wiele. Wiem to, bo oni tu przychodzili z tymi taśmami, jeszcze nie płytami przecież wtedy, tylko taśmami albo nawet kasetami. I pamiętam te spotkania z muzykami. Dla nich to było niezwykle istotne, bo pojawienie się w Trójce pozwalało zagrać koncerty, pozwalało, nie wiem, wejść do studia i nagrać jedną czy dwie piosenki, albo całą płytę takie. Zakopane, Zakopane, słońce, góry i górale. Zakopane, Zakopane, spaceruje pani z panem. Pan to człowiek już wiekowy, kulejący, pochylony. Nogę stracił przy maszynie, oznaczenie go nie minie. Naprawdę to zapamiętało się ich z powodu piątej piosenki z tej płyty, czyli Wieża Radości, Wieża Samotności, ale to był dopiero październik 1987 roku i ta piosenka weszła na listę, w ciągu 4 tygodni dotarła do szczytu i spędziła w pierwszej dziesiątce ponad 20 tygodni, ale proszę pamiętać, to były czasy, kartek pocztowych i piosenki nie spędzały tak dużo tygodni na liście, jak to się dzieje teraz. Więc to był sukces niewiarygodny. No Kurort był pierwszym singlem i to był sam początek roku, czyli styczeń 1987 roku. I Kurort od razu został wielkim też hitem, dlatego że to 15 tygodni na liście, ale najwyższa pozycja piąta, to już było nieźle. Potem z tej samej płyty jeszcze były To jest nasza kultura, Spotkanie z, i to też długo na liście i wysoko, bo do drugiego miejsca. I jeszcze Nieprzemachalni, najwyższa pozycja piąta. Ale to było bardzo świeże brzmienie i czuło się taką i radość grania przez chłopaków, ale też Wieża Radości, Wieża Samotności to był jeden z najważniejszych utworów lat 80., jak się potem okazało. Więc czuło się, że to jest ktoś, kto jest ważny wtedy na naszym rynku. Ja nie wiedziałem, że Wieża będzie takim przebojem do tej pory. Chyba jest na czwartym miejscu listy wszechczasów w polskim topie. Słuchałem nawet tego topu i nie od początku. I myślałem, że w ogóle to leciało poza dziesiątkę. Piąte miejsce, tam szóste, piąte i nagle czwarte. No byłem bardzo zdziwiony, miło zaskoczony. Też wtedy nagraliśmy piosenkę Na Wczorajkę, natomiast nie weszła na płytę, ponieważ zabrzmiało to jakoś tak dziwnie, bardzo tak ludycznie i nie chcieliśmy tego dawać. I ta wersja gdzieś jest chyba, natomiast na płytę nie weszła. Ja w ogóle nie przywiązuję uwagi do czegoś takiego jak przebój, bo to może wtedy namówił Paweł Sito, że ta piosenka do radia, ta piosenka, on miał taki słuch muzyczny bardziej słuchacza. Natomiast zawsze mi zależy na tym, żebym ja się z tym fajnie czuł. Jeżeli coś nagrywam, jeżeli ja się z tym fajnie czuję, to myślę, że też słuchacze się z tym będą fajnie czuć. Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej posą. Mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Ta płyta stała się pewnym fatum. Zresztą zespół Fatum też był w tej pierwszej serii zespołów nagrywanych przez Klub Płytowy Razem, tak a propos. W pewnym sensie stała się fatum dla Sztywnego Palazji, dlatego rzeczywiście, że tak jak powiedziałem, tam było za dużo dobrych utworów, za dużo, właściwie no, jak każdą z tych piosenek mógłbym teraz zaśpiewać, one były bardzo konkretne, prawda? Przecież jednak jak się, nie wiem, byłem dzieciakiem i z Niemiec ktoś przysłał jakąś składankę z hitami, to te hity były tak wybite na okładce, ale jak się słuchało i cały to, Jezu, ile tam było takich hały, jakieś takie wypełnienia, po prostu, a tak się robiło płyty, no, że po prostu ileś było rzeczy na singiel, ileś takie jeszcze, żeby było, nie było żal wydanych pieniędzy, ale sporo takiej waty po prostu, no. Natomiast tutaj tej waty w ogóle nie było, naprawdę, to nie ma takiego utworu. Może Przybycie Macbetha, może Macbeth jest takim utworem, który powiedzmy sobie szczerze, że no, nie przetrwał próby czasu według mnie. Ale gdyby właśnie z repertuaru powyjmować takie mniej ewidentne hity, znaleźć jakieś tam wypełnienia, to te ewidentne hity mogłyby wypełnić drugą płytę i byłyby już dwie takie mocne płyty. Tak już tak mocnej nie było. To jest marzenie każdego artysty, żeby z jednej płyty mieć 5 singli. To Michael Jackson miał 9, ale na naszym rynku, no oczywiście, że Manam Perfect z tych pierwszych płyt, ale to już był 87 rok i oni wchodzili na rynek, kiedy już wszystko było tutaj dosyć poukładane, jeśli chodzi o lata 80. Więc odnieść taki sukces jedną płytą, żeby 5 utworów znalazło się na liście i 2 pozostałe w historii muzyki, no to było naprawdę ważne i być może tak było. Czasami jest tak, że się na ten szczyt wchodzi powolutku, powoli i to jest może lepsze, ponieważ cenisz to, co masz. A myśmy to dostali tak po prostu od razu